मैंने दूर से देखा वो तो लकी मुझे रेखा रेखा ने भी मुझको देखा पर ना देखा ना देखा बोली लगते हो अच्छे घर के सहारनपुर के AG, the gangster.